Thank you. A continuació, us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Aquest dissabte, a les 12 del migdia, ballada de sardanes a la plaça de Joaquim Folguera a càrrec de la cobla Les Rambles. Aquest dissabte, a les 6 de la tarda, ballada de sardanes al Pla de la Catedral a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat. I aquest dissabte, concert La Santa Espina, obra original d'Enric Morera, estrenada l'any 1907 al Barcelona Teatre Musical al carrer de la Guàrdia número 7 a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès. És un acte per celebrar la capital de la sardana de Barcelona. Aquest diumenge, a un quart de 12 del migdia, ballada de sardanes al Pla de la Catedral a càrrec de la Principal de Llobregat. I aquest diumenge, a dos quarts de 12 del migdia, ballada de sardanes a Nou Barris al Parc de la Guineueta a càrrec de la cobla Ciutat de Cornellà. Thank you.